comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Són les 12 i 31 minuts, estàs en bona sintonia perquè estàs en casa. Demà és un dia important per a esta casa perquè portem 23 anys així al peu del canó en una idea, en una filosofia, en una manera de fer ràdio, d'estar al costat de València i dels valencians, contant-vos i compartint l'actualitat, que és el que hi ha, la bona música i la bona companyia. Aixina, és que un dia més volem donar-vos la benvinguda, mantenint aquesta mateixa filosofia del dia a dia, a este dimarts del 6 d'octubre ja de 2015, i el programa és València Abierta, home, per favor, per favor. Claro, sí. Hola, Arantxa Ferrer, què tal, artista? Hola, Chimo. Demà és un dia bonico per a esta casa, estem de... Sí. Feliç aniversari. 23 anyets. Caram. Què hacías tú tal dia com mañana? Pues anar al cole. Del any 1992, eras una Arantxa Ferrer con coletitas? Sí. Que ibas al cole? En sí? Coleta i dia demà i 8 anys. 8 anyets. Caram. No, no. Va, no me vaig a llevar anys. No te quites. Pues tal dia com demà, efectivament, un dia 7 d'octubre de l'any 1992, un any important, aquell any de... en fi, dels Jocs Olímpics, anys de canvi, anys d'exposició universal d'aquells que encara se feien aquelles expos que tenien tant de tiró a Sevilla. En fi, sí. Any de... en el futbol també tinguem un disgust, però en fi, no volia parlar de futbol. Bé, pues arrencava la singladura de la 97.7 i bueno, 23 anys després, demà serà exactament el 23 aniversari, així estem, Sílvia Tomàs, què tal? Molt bon bé, dia. Molt bé. Tu també fa 4 dies que estàs així en la casa, no 23 anys, però ja fa algun que altre, no? Pues el primer contracte és de 1999. Ahí comença la meva vida laboral i en la 97.7 ràdio. I en el 92, no me preguntes, no sé què estaria fent. Tenia uns 13 o 14 anys. Bueno, erais unes niñas, unes xiquetes. Sí. Una... me demana fotos, Arantxa, de ese moment i jo me negue. O sigui, jo crec que l'àmbit dels 12 als 15 anys en una xiqueta és un moment de la vida que no sol ser el millor. Hi ha ortodòncies, hi ha coses, hi ha uniformes de col·le i coses d'estes que no n'hi ha per què traure-les. Arantxa, que està fent una espècie de collage i està demanant a tota la quadrilla si tenim a bé, o tenim a bé, o si volem proposar una, mira, fotografia. Te vaig a ser sincera, Sílvia. Pots fer com el nostre company Leo Marín, que té un morro. He demanat una foto de fa 23 anys i m'ha enviat una foto en la que ell té 3 anys. I no cola. No cola. Entonces jo vaig a enviar una foto de una ecografia de ma mare. Directament. Perquè, vamos, així la gent no fa més que llevar-se anys, però no passa res. A veure, rigor històric a la fotografia, que tinguin rigor històric. A veure, jo dic que te pots llevar 2 o 3 anys, no passa res. Un cierto margen, però... És que esta foto és molt bé i tal, i l'altra me pilla mal i... Bé, no passa res. Pues posa vale. Que Sílvia tinga alguna que estiga esplèndida als 17. Claro, o als 11, o això, més minudeta. Pues vale, també cuela. Crec que vaig a tirar per acá baix. Crec que vaig a tirar per la comunió. Querien cosetes xules. Fotos boniques. Mon pare tenia la mania de posar la data en totes les fotos, entonces no puc enganyar. Això està molt bé i és molt pràctic, perquè així no sempre dius, ai, esta foto de quant era, de què curs anava o tal. Què vas a dir? No, i que estava pensant... Estava fent un moment remember, i si no recorde mal, i trobo que no recorde mal, per un esdeveniment familiar important, la tele estava presentant, juntament amb Rosa Maria Sardà, el gran i recordat Aitor Mazo, que enguany ens ha deixat molta pena, un enorme actor, i en la resta de Emilio Linder, en tota la resta de companys que fèiem Ole tus vídeos. Ai, mare. Sí, tia, sí. Que gran, tia. Ole tus vídeos. Podem recuperar-ho. Ole tus vídeos. Jo crec que podem fer ahí un... una recerca. Alguna foto tinc d'Ole tus vídeos, sí, una molt simpàtica en Rosa Maria, perquè allò era espectacular, allò era... Guardeu records extraordinaris d'aquella època, però de veres extraordinaris. Vaig dependre moltíssim d'una primeríssima dama de l'escena. Ella estava passant, a més, un moment personal molt complicat, molt complicat, i la cosa era que feia l'efecte que el programa el gravàvem, figurava que Rosa Maria Sardà estava en Meta Sabera On i connectava en cada una de les televisions autonòmiques, que estava en Barcelona, i allà apareixien cada un dels presentadors. I Morris apareixia, no vull oblidar-me de ningú, el gran Morris, un altre actor meravellós per Galícia, i Ramon García, un xicón andalús que després no va fer massa més coses en televisió, entre altres coses, i li ho comentaven tots, de tio, canvia't el nombre, com te llamas Ramon García, com Ramoncho. Pues yo me llamo Ramon García, pues yo me llamo Ramon García. Pues roda i volta. Xicón molt simpàtic, que representava la televisió andalusa, Emilio Linder per Telemadrid, un altre gran actor, i el estimadíssim i recordat Aitor Mazo. Bueno, figurava això, però la realitat de la vida, i això el públic ho podia comprovar, és que venien tots a València i gravaven tots en l'estudi de Burjassot, i després ficcionàvem que connectàvem cada volta en una televisió autonòmica, i després cada dos o tres mesos fèiem com una gran final, com una gran gala, en la que tots anàvem supermudats de smoking i ja interactuàvem d'una manera física en ella, i era com una gran, era una espècie de recollida de Goya o de Oscars, aixina, però bueno, molt cutrilla, aixina, bueno, per d'anar per casa, i guarda enormes records, això a nivell professional, i a nivell personal contraía matrimonio con la querida mamá de mis hijos, pese a tot, i després de les separacions i tot això, mantinc una relació magnífica en la mamà dels meus xiquets. I un any després naixia el meu primer, així, bueno, una etapa heavy de mi vida. Quin any més important, crec que més important pa Ximo que pa la ràdio, eh? Bueno, no, que dius, no, al contrari, a nivell de comunicació, òbviament aquell any va ser molt important, que és estar a la 97.7, però és cert que jo estava... Sí, estava ocupat, en estaves ocupat. I en la ràdio, si no recordo malament, estava a Ràdio 9 fent un programa molt estrellatat, de lo primeret que feia en la ràdio Clara Castelló, la meva estimada Clara Castelló, allí, quan jurada, ja sabeu, jurat de Cor d'Honor, i una periodista i companya està fa 4 dies en Televisió Valenciana també. Pues, és que tinc molta manifesta, tia. És que he tret la pinta, pues no sé si trobi alguna. Troba. I si no, farem un Google, vale. Buscarem i farem una captura de pantalla. Estupendo. De l'any 92 de Ximo. Estupendo. Que està igual que ara. Sí. Xararí, que també no tenia ni una cana. Jo començava a perdre pèl, però bueno, no tenia ni una cana. Bueno. Avui és un dia en el que, bueno, pues no volem canviar molt el gest del bon humor. En el tram final del programa, Sílvia Tomàs ens donarà una agenda completíssima de tots els actes, la quantitat de coses que se poden fer estos dies, una setmana molt bonica, perquè tenim el 9 d'octubre, només girar el cantó, i que més que menys pues, està preparant-se per a uns dies de pont i d'anar-se'n fora. I n'hi ha moltíssimes coses a fer si vos quedeu així en el Cap i Casal. Però ojo en l'horatge. Ai, perquè estem pendents del cel i a veure si fa l'efecte que va canviar l'horatge, i vam quedar també en Javi Esteve per a que ens doni l'última hora de com estan, això que fa ell dels models, i que ens conte com van els vents i si plourà o no plourà, que és realment el que ens interessa per al dia 9 d'octubre. Però de veres que l'actualitat ens fa... És una actualitat molt colpidora. És un cas que hem tractat així en el programa i que ens ha impactat de manera molt especial, i és el cas d'esta xiqueta, Andrea Lago, la xiqueta gallega, la xiqueta de 12 anys, que sabeu que està en una situació terrible, ella, la seva família, els seus pares, està en coma, és una situació irreversible. Té una malaltia que a més és degenerativa, absolutament incurable, i està patint la criatura de 12 anys uns dolors, en fi, prou importants, prou forts, no? Fins a quin punt deu estar patint la xiqueta i la situació és insostenible? Que els seus pares, tant Estela com Antonio, els hem vist, els dos, els mitjans de comunicació, i els hem escoltat també així a la ràdio, pots dir que van a demanar-li a l'hospital, que li han demanat ja que retire la sonda en la que els metges s'estan alimentant artificialment, Andrea, i han assumit i han decidit que el millor és que se'n vagi en pau. Veure estos pares demanant a l'opinió pública que se faci a càrrec de la seva petició, demanant al jutge i a l'hospital que suspenguin l'alimentació de la xicoteta Andrea perquè volen despedir-la, agarrant-la de la maneta i que se'n vagi en pau, trenca el cor a qualsevol. Absolutament, absolutament. I fent un exercici d'empatia i veient l'actitud d'estos pares que dins de la seua tragèdia i drama personal, en una interessa absoluta, expliquen la seua decisió i la seua posició, pues te fa pensar en tot el que hauran passat i el que estarà passant la xiqueta, que al final és la protagonista d'esta trista història. És cert, l'Hospital de Santiago retirarà al llarg d'estos dies ja l'alimentació a la xicoteta Andrea, per a que se'n vagi tranquil·lament, i no sé, els termes mèdics els desconeixem, per a que patisca el menys possible. Però n'hi ha una associació que està... de la que estem parlant molt estos dies, però que porta anys ja lluitant per a defensar este dret a morir dignament. Esta associació també té representació a la Comunitat Valenciana, és una associació estatal, Derecho a Morir Dignamente, i su president de la Comunitat Valenciana és Javier Velasco Laiseca. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, estamos comentando el tema de Andrea, que evidentemente es el protagonista estos días en los medios de comunicación estatales. Ustedes llevan ya años reclamando esto, pero el caso de Andrea es especial, ¿no, Javier? Porque se trata de una menor y aunque los adultos tenemos más opciones, en el caso de los menores tienen pocas. Así es un caso más, pero al ser una menor... parece que toca más nuestra sensibilidad y desde luego tiene menos posibilidad de ejercer sus derechos. Uh-huh. Aunque según ley, sus representantes legales, sus padres, Estela y Antonio, deberían contar con todo el apoyo y el respeto a su decisión, no solo por razones humanitarias, sino por meras razones legales, según establece la Ley Básica de la Autonomía del Paciente y la reciente ley autonómica de muerte digna de Galicia. Uh-huh. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas, Simo. ¿Qué ha ocurrido para que el centro hospitalario, la gerencia del hospital, haya cambiado en estas últimas horas una posición que era contraria a suspender, ¿no?, a retirar la sonda de alimentación con la que estaban alimentando a la pequeña Andrea artificialmente? ¿Qué ha pasado? Pues nunca lo sabremos a ciencia cierta. En nuestra opinión, creo que la presión mediática ha sido lo que ha hecho reconsiderar la decisión tomada por los pediatras. Todos sabemos, se cesó a la consellera de Sanidad el pasado domingo, y la gran influencia de los medios, vosotros, esta mañana Pepa Bueno, diarios de tirada nacional, ayer El Intermedio, yo creo que han hecho recapacitar al hospital y al equipo pediátrico que llevaba Andrea, y acceder a la petición de los padres de retirar la sonda de alimentación y sedar a Andrea para que acabe su vida sin sufrimiento y no se prolongue su agonía de manera innecesaria, en mi opinión inhumana e incruel. El problema no es la muerte, sino el morir sufriendo y prolongar la agonía, imponiéndonos a los ciudadanos, en este caso a Estela y Antonio, los padres de Andrea, que les mandamos un abrazo pensando cómo estarán en estos momentos, que no se respeta la opinión y el derecho a la autonomía de los ciudadanos. En nuestra opinión, creemos que muchas veces algunos médicos, no todos, hay que decirlo, imponen sus creencias personales sobre la sacralidad de la vida sin respetar lo que la ley vigente en España en estos momentos reconoce, que es la autonomía del paciente y, si es un niño, de sus representantes legales. Uh-huh. Aprovechando también esta vorágine mediática, Javier, ustedes ponen en marcha esta semana una campaña importante instando a los gobiernos, supongo que estatales y autonómicos, a que aborden el tema de una manera más directa. Aquí ya tenemos una cita también en la Comunidad Valenciana. Sí, así es, efectivamente. El día 8 de octubre se va a presentar, en este caso en Madrid, la Asociación Federal en la Cineteca, en el Matadero de Madrid, un audiovisual en el que hemos hecho un montaje sencillo sobre qué pedimos a los futuros parlamentarios y parlamentarias para las próximas elecciones generales respecto a la muerte digna. Y en la Comunidad Valenciana, aquí en Valencia, vamos a tener el próximo 3 de noviembre a las 7 de la tarde un acto en la NAU, en el Aula Magna de la Universidad de Valencia, sobre partidos políticos y eutanasia, un debate sobre su despenalización. Hemos invitado a todos los partidos políticos con representación en las Cortes y a Esquerra Unida y queremos abrir el debate, continuar el debate que nosotros intentamos fomentar, porque casos como el de Andrea revelan que las leyes autonómicas sobre muerte digna, ya existentes en 6 comunidades autónomas, próximamente en Euskadi y en la Comunidad Valenciana, ya ha comentado la nueva consellera de Sanidad su propósito de desarrollar una, se están manifestando totalmente insuficientes. Hay que abordar el tema directamente y abogar por la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Y aceptar que la mayoría de la población española, como revelan los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, está a favor de la despenalización. Pues estaremos, Javier, muy atentos efectivamente a esos avances legales también aquí en nuestra Comunidad Valenciana. Javier Velasco es el presidente de la Comunidad Valenciana de Derecho a Morir Dignamente. Te agradecemos, Javier, que hayas estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Molt pendents estem. Ya es migdia y 47 de l'horatge per a estos días de pont. ¿Qué harás el puente del 9 de octubre? Ven a la Feria Gastronómica de la Alcudia. Come, bebe y disfruta de los mejores productos de nuestra tierra. Del 8 al 12 de octubre, Feria Gastronómica de la Alcudia. 20 años sorprendiendo tus sentidos. Sí, ara hi estem fent plans amunt i avall i aquí pot agarrar-se uns dies d'esbarjo en el pont i molt de personal, no, Sílvia, pues, en la idea de acudir als actes del 9 d'octubre que ja venim comentant, una festa bonica. Sí. Que a més enguany has vist el missatge de l'alcalde de València? No, no ho he vist. No he tingut temps encara. A veure. De la senyera, l'home, convidant a valencians i valencianes. Això és molt d'ara, també, valencians i valencianes, tot el món. Valencianets, valencianetes, tot el món. A gaudir d'una festa pues, molt oberta, molt de portes obertes. Se nota que hi ha aquest canvi, ja comentàvem l'altre dia, les visites al Palau i això. Hi ha la polèmica de la senyera en la catedral. Bueno, ahí no això entrem. Això està en marxa. No entrem. Ahí no entrem, sensibilitats i cada un... El cas és que jo crec que s'ha cuidat molt tota l'agenda d'actes. Són 3 dies, bueno, absolutament carregats de coses que fer, però sobretot a peu de carrer. Tenim balls a la plaça d'Ajuntament, tenim mascletà, tenim nit del foc, també. Tenim, bueno, lo que dius tu, els 9 palaus, estos, bueno, estan a cobert, i això es pots visitar-los. Sí, no hi ha problema. Però la resta d'actes, els moros i cristians, també hi ha un acte de moros i cristians, és que són moltes coses en poquets dies, i si plou la cosa se va deslluir prou. O aquell personal, no és el vostre cas, però no sé si allà a mitjan del pont podria ser el meu, o d'algú que estigui escoltant, i dic, pues mira, jo me'n vaig i vaig a agarrar-me, o m'he agarrat ja, tinc ja reservat un hotel rural, una casa rural, o me'n vaig a casa d'allà, o me'n vaig al poble, tinc, en fi, o què sé jo, activitats a l'aire lliure, plourà? Ai, no sé. That is the question. Fa l'efecte que sí, que per allà el dijous pega una canviada a l'aire, sí, o no sé si demà, i tindrem un dijous, si pot ser part de divendres, pot ser, crec, part de divendres, passat per Auia. Afectarà la progressió cívica a tots aquests actes? Pues que ens ho conte el nostre meteoròleg de capçalera i bon amic, Jovi Esteve. Hola, Jovi, què tal, bonico? Què tal, com anem, amic? Com estem? Bé, de meravella. Encantat de tornar a estar amb tu, a la teva audiència. Un plaer, un plaer. Escolta, Jovi, quins dies de ponent? Estem tenint més raros, no? Bueno, jo no sé vosaltres, però jo estic completament desfet del mal de cap, del mal d'ossos. No n'hi ha qui s'aclarisca en aquests canvis d'horatge, dona compte que t'ho dic, una persona que es dedica pues, a observar observar la evolució de la meteorologia, i és de veres, això dels meteorosensibles està funcionant més que mai, perquè estem tenint un tobogà, una muntanya russa de temperatures que pugen, que baixen, dies que canvien en 24 hores, la pressió atmosfèrica puja, baixa, tot això condiciona també l'estat anímic, l'estat físic de les persones, i evidentment sempre que tenim canvis, i canvis bruscos com els que anem a tindre, pues encara no, la gent primer, n'hi ha gent que ho nota dies abans, ja està notant que algo ve, que algo va a canviar, jo tinc a diverses persones entre les que m'incloc, en que quan ve algun canvi d'horatge ja comencem a notar ixa migranya, ixa mal de cap, ixa ferida que tenies, o ixa operació que tenies o que tenc en el genoll, pues ja comença a picar-te, ja te dona indicis de que efectivament els models van per una línia de que van a estabilitzar-se l'atmosfera a partir de dijous. I després, bueno, pues la biologia, pues també va d'alguna manera pues donant també indicis de que efectivament, no, de que venen canvis, tots estem notant ja que com estos dies el ponent ha sigut el gran protagonista. Però què raro este ponent, no? Estes altures de la tardor, veritat, i conforme dies tu molt bé, jo no sé si per la Ribera ho comenteu així a Jovia, allò de anar en la mar fer garrastrons. No, no, aquesta expressió no la conec. No la conec. Però ja per la Safor, digues, pues, que vaig en la Màrfega, Rastrons, te confesse que no sé què és la Màrfega. No sé què és la Màrfega. Jo m'imagino que és algo molt pesat, no? És com si anaves, com si la vida te pesara, d'alguna manera. Sí. Bueno, això del ponent ja no canvia, tindrem algo de pluja, i sobretot tenim molt preocupada la família Tomàs, i bueno, hi ha moltes famílies que estem tots així, pensant a veure el pont que fem, si el tindrem passar per avui o no, Javi. Sí, sí, efectivament un horatge molt complicat, molt rebolicat. Va ser un episodi curt, també ho ha dit, que no va ser tot el pont rebolicat, va ser un episodi entre dijous i divendres on l'horatge canviarà radicalment després d'estos dies de ponent, que bé apuntaves, Ximo, en què les temperatures ens han disparat. De fet, ahir va ser el dia on registraren les temperatures més altes des de que tenim registres oficials a la Comunitat Valenciana. Mai en un octubre havíem registrat temperatures tan altes com les d'ahir, en què arribarem als 33, 34, 35 graus en alguns punts. És una barbaritat, són temperatures d'autèntic agost, d'autèntic estiu, i ahir es donaren diverses coincidències, no? Tinguérem estos vents de ponent, i a més ahir teníem una massa càlida damunt de la península, que juntament este ponent va fer que els termòmetres es dispararen molt més de lo normal. Avui se retira aquesta massa subtropical que tenim, aquesta massa càlida, se retira cap al nord d'Àfrica, i per tant ja notarem que avui, a pesar del ponent, que també està predominant i que també serà una miqueta engorrós a les hores centrals del dia, pues que les temperatures no pugen tant com ahir. Es va retirant aquesta massa càlida, i és perquè tenim una massa freda que està entrant per l'Atlàntic i que és la que està espentant aquesta massa càlida que es retire. De fet, el canvi, demà dimecres ja notaran vostès com el vent pel matí encara entra una miqueta de ponent, però anirà tallant-se este vent terral, este vent sec, i a partir del migdia entrarà el vent més humit. Entrarà el vent més humit, les temperatures demà continuaran a la baixa, demà serà un dia fins i tot que refrescarà de cara a la vesprada, amb l'entrada d'estos vents de component marítima, fluixos, i este serà un dels ingredients que haurà que tindre en compte de cara a dijous divendres. Tindrem ixe vent de component marítima que es mantindrà la segona meitat de la setmana, i després el dijous, ja demà dimecres, començarà a entrar una vaguada, és a dir, una llengua d'aire fred en altura, que des de l'Atlàntic començarà a granar la península, el país, d'oest a est. Això el que farà és que de cara a dijous, quan tinguem esta llengua d'aire fred entrant a la nostra comunitat, junta amb estos vents de component marítima, que tindran direcció est-nord-est, és a dir, llevant gregal, bàsicament gregal, segons els últims models, encara que això és una cosa que n'hi ha que perfilar encara una miqueta més, encara estos xicotets detalls que són els que tindran la clau de la predicció meteorològica, n'hi ha que observar-los amb més deteniment per a fer un millor pronòstic. Però d'entrada el que sí que tindrem és un horatge molt més inestable, ja el pròxim dijous, marcat per aquesta atmosfera més inestable i estos vents de component marítima, i com que tenim un mar mediterrani que està ja prou calent, encara està prou calent, qualsevol coseta, qualsevol llengua d'aire fred, qualsevol bolsa d'aire fred que s'acosti a la nostra comunitat en aquesta època de l'any i coincidís amb vents de component marítima, sempre pot donar pluges localment fortes. Per tant, i per a l'alcalde Ribó, que està l'home molt preocupat en el tema de la senyera, bueno, estem tots preocupats, no? Que si mos banya la senyera, claro, això vull que és que no, en fi, Tindrem algun paraules el dia 9 d'octubre? Haurem de traure chubasquero i paraules, Javier? Pues a dia d'avui el dijous serà el dia més complicat. El dia serà una situació complicada, sobretot en les comarques més litorals serà... sobretot n'hi haurà que vigilar molt les comarques de la Ribera, però especialment la Safor, la Marina, també, sobretot la meitat sud de la nostra comunitat, província, meitat sud de la província de València i província d'Alacant, seran les que tindrem que vigilar, però sobretot, insistim, en missos vents de component marítima, les comarques litorals. Dijous serà el dia que, en principi, és més complicat. Divendres, esta vaguada ja començarà a eixir, la situació no serà tan explosiva com podria ser el dijous, i per tant, de cara al 9 d'octubre, si es confirmara i es mantinguera este vent de component gregal de nord-est, que sembla que és el que els models apunten a que predominarà, seria prou difícil que en este vent de gregal de nord-est en la ciutat de València ploguera. És a dir, si vols que si ens banyem i en fem un pronòstic, encara que insistim, aquestes prediccions n'hi ha que esperar-se una miqueta més amunt per a donar més detalls, però sembla que de València cap amunt, cap a Castelló, que estaria fora també, sobretot la província de Castelló estaria a marxa d'aquesta situació, de València cap amunt, cap al nord, no tindríem inclús l'interior. La pluja seria més complicada que a Parguera. Seria més fàcil quan més cap al sud de la comunitat ens desplacem. I sobretot, litorals de la Safor i la Marina. I el divendres, el dia 9 d'octubre, pel matí, pense que la situació aguantaria amb aquests vents de gregal, de nord-est, no n'hi hauria tanta possibilitat de pluja per la ciutat del Cap i Casal, i de cara a la vesprada sí que podíem tindre algun fenomen tempestuós, tronades que des de l'interior anirien agranant, anirien avançant cap al litoral al llarg de la vesprada, però en principi, si els actes es fan al llarg del matí, pues tot el que es pugui fer de vesprada podria estar afectat pel pas d'alguna tronada, i sempre són coses molt, molt més restringides, menys duraderes en quant a temps, en quant a espai, és a dir, que serien fenòmens de pues, mitja hora, tres quarts d'hora, en què puga passar una tronada, puga banyar un punt o una zona, una comarca, una localitat, però quan parlem de tronades no estem parlant d'una situació de pluges persistents, que no és així la situació. Per tant, divendres jo peix més complicat per la ciutat de València, de cara a la vesprada, i si es donara la casualitat de que alguna de les tronades que es poguessin formar per l'interior passaren per la mateixa ciutat de València o Rodalies. Per tant, ja seria qüestió de casualitat el que la pluja el divendres poguera aparèixer per la ciutat de València. Ho deixem com a possibilitat perquè encara estem, avui encara és un dia, encara és dimarts, encara estem a prou dies vista i estic segur de que pot ser que canvien els elements que van entrar en xoc i els ingredients que van entrar en xoc entre dijous i divendres. Bueno, pues de moment ho deixem així, i si te pareix, Jovi, tornem a parlar el dijous, ja que en tenim bueno, ja els dies més damunt i podem fer una predicció. Sí, per supòs, si dijous podem parlar, no? O inclús quan tu tingués més oportú, estimat oportú poder parlar, dijous podíem ja, evidentment, ja a un dia vista del dia clau de la nostra celebració d'aquest dia gran de tots els valencians, pues sí que podrien donar més detalls i una predicció molt més certera. Després, el cap de setmana, està vaguada el que comentava. Mirant-ho a grans trets, el cap de setmana està vaguada, es retira, tindríem una millora de cara al cap de setmana, i després dilluns, bueno, s'acosten les restes de l'ex-huracà Joaquín. Onda? Que està donant està molt per de... Ahí? Sí. Està donant més que fer i molts disgustos, sí. Està donant prou disgustos i vindrà en forma ja d'un simple cicló extratropical, és a dir, com una borrasca normal, prou profunda, això sí, però seran les restes d'aquell huracà que tenim ara mateix a l'altre costat de l'Atlàntic. I bueno, pues els models, estos ex-huracans solen marejar moltes models, i per tant n'hi ha molta dispersió entre el que passarà el dia de la Hispanitat, el pròxim dilluns, el dia 10, el dia 12, n'hi ha prou dispersió en els models, perquè quan arriben estos ex-huracans solen marejar moltes models meteorològics, i cada uno, els principals models, l'americà i l'europeu, cada uno va per una línia, marquen dos escenaris completament diferents, però si el dijous podem parlar, podem dir millor, donar més detalls del que tindrem per al 9 d'octubre, i sobretot per al dia 12, pròxim dilluns, dia de la Hispanitat. Els joaquins maregen molt. Els joaquins maregen molt. Estimos, que perill tenen els estimos. Molt de perill. Sí, un abraç, Javi Esteve. Molt bé, una abraçada. Encantada d'haver tornat a parlar amb tu, Estimo. Un plaer. Adéu, bon dia, adéu. Servicios informativos. És la una en punt, última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ja tenim dia per a que comenci el juí del cas Noós. Serà l'11 de gener de 2016, a les 9:30 del matí, i allà en la banqueta, ja sabeu, entre altres, la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín i la branca valenciana, també, sí, del, sí, cas Noós, no, César? La branca valenciana, que està composada per 5 acusats, són exresponsables públics valencians: Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela i Elisa Maldonado. En el cas Noós, ja que recordar que el tribunal xutxarà la presumpta trama que va crear per a beneficiar amb fons públics entitats creades per Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres. Els dos van rebre uns 3 milions i mig de les administracions valencianes, 2 milions i mig del govern balear i 114.000 euros en donacions simulades de l'Ajuntament de València. Entre els testimonis, entre la gent que està cridada també a declarar, perquè són una barbaritat, més de 300, Ximo, està l'expresident de la Generalitat i també l'exalcaldessa Rita Arbera. I les Corts Valencianes busquen un pacte per a demanar al govern central, atenció, el nou finançament autonòmic, la nova financiació autonòmica. Després diuen els polítics que si Ciutadans, mos prenem un poc el tema de la política, que és postureo. O sigui, ara mare, d'un acord, d'una cosa que estan d'acord tots els grups polítics de l'art polític valencià des de fa molt de temps, ara hem de buscar un pacte. Home, avancem, no, César? Caram. Pues des de les 12 del migdia, Ximo, està en marxa ese ple monogràfic en les Corts Valencianes, sí, senyor. Ple específic sobre finançació autonòmica. Els 5 grups parlamentaris que intenten buscar un acord unànim per tal de reclamar aquest nou model de finançació que siga constitucional. Ha intervingut ja el president de la Generalitat, Ximo Puig, també el líder de Podemos, Antonio Montiel. Ara està prenent la paraula la dirigent de Ciudadanos, Carolina Ponset. Ximo Puig, que ha vingut a insistir en la necessitat de reformar el model de finançació autonòmic per tal de superar aquesta major discriminació, diu, que patís la comunitat valenciana. La intenció és aprovar aquest acord abans d'este pròxim 9 d'octubre. Serà un símbol i serà estupendo, sí, sí, però vinga, anem a lo que anem, perquè fa molta falta, efectivament, aquesta reclamació conjunta i plena d'esta nova financiació per a la comunitat valenciana. De fet, la Generalitat Valenciana va cedir les competències per a cobrar multes i sancions greus. I aquí li ho cedirà a l'Ajuntament de València. Sí, ho han anunciat aquest mateix matí l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i també el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. Ho han fet en una compareixença conjunta després de la reunió que han mantingut per tractar qüestions relatives a la financiació. I les sancions que cedís la Generalitat a l'Ajuntament estan relacionades amb la contaminació acústica i amb el trànsit. Les dues institucions han anunciat, s'han compromès a firmar un conveni per tancar aquest assumpte. A més, el conseller d'Hisenda ha assegurat que les dues institucions treballen per tal de crear una agència tributària valenciana el més pront possible. Continuen venent-se més pisos i cases. La compravenda de vivendes ha pujat en la comunitat valenciana durant el mes d'agost. Sí, dades de l'Institut Nacional d'Estadística s'han incrementat vora un 33% respecte al mateix mes de 2014. En total s'han superat les 4.300 operacions a la comunitat. És el quart major increment i se situa per damunt de la mitjana nacional, que ha sigut del 24%. La major part de les operacions de compravenda en la comunitat, més de 3.500, Ximo, s'han realitzat sobre vivendes de segona mà. 1:04, temps per a l'horatge. Quins dies de vent de ponent més incòmodo, eh? Ho comentàvem en Jovi Esteve fa un moment. Inclús afecta... Crec que estem... A cap, a voltes. No, és de veres, sí. Tenim, sí, un malestar, no? Com una gossera, com un xitxo, no sé. Este vent de ponent ja s'acaba, sí, cert? En principi, i de forma contrària a lo que anunciava ahir la xarxa total de meteorologia, pareix que es va acompanyar encara durant tot el dia d'avui. Pot ser que xire a última hora de la nit, però en principi el vent de ponent va marcar esta jornada de dimarts. Quan sí que està previst que canvi ja segur és demà dimecres. Començarem el dia encara bufant este vent de dalt, este vent de ponent, vent de l'oest, però a mesura que avança la jornada anirà xirant a llevant, i este vent de llevant va vindre acompanyat, Ximo, no avui, perquè avui no va ploure, el cel estarà pràcticament en ras. Demà el vent de ponent vindrà, el vent de llevant, perdó, vindrà acompanyat de núvols que a poquet aniran amuntegant-se i que podrien deixar inclús ja les primeres pluges a última hora del dia. unes pluges que van a ser generalitzades ja durant tota la jornada del dijous i que podrien acompanyar-nos també el divendres. Estarem molt pendents també de la predicció, la previsió meteorològica per a tot el pont. Gràcies, César. A tu, Ximó. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada, perquè ara a la 1 i 5 és temps per al futbol, temps per a l'actualitat del València Club de Futbol. Actualitat valencianista, ara en este temps en el que tenim paronet per les seleccions, roda i volta, pegar-li voltes al nano, perquè si això te pilla en un moment en el que has guanyat el teu últim partit, la moral estava, haguera estat alta, hagueren guanyat tres partits seguits, pareix que la, encara que no haveres jugat bé, Sant Mamés, la cosa haguera sigut distinta, però després del fiasco contra los leones franceses, un petit peu bien, però con los leones vascos, ahí va, Pochi, nos comieron la tostada. Don Vicente, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Pues, aquí vamos a estar pegándole vueltas al nano, porque eso es un, tenemos un disgusto. A mí pues, no me pasa el mal rollo este que tengo, este disgusto, no me pasa. ¿Sabes lo que me sucede a mí? Ya con muchos años, o algunos años de experiencia, no demasiados, bueno, los justos, uno que otro. Cuando viene un parón de liga y pierdes el partido anterior, se sucede un cataclismo. O sea, todo va por el aire. Sí, sí. Pero es que en el caso del Valencia, ya no es que suceda un cataclismo, es que vamos viendo que el equipo no funciona, que este equipo no es igual al del año pasado, que los jugadores no van cara al aire. ¿Qué está pasando en el Valencia? Pero tenemos sorpresa. ¿Tenemos sorpresa? Sí. ¡Sorpresa en la condomina! Eso es muy de... Pero sorpresa negativa. Bueno, sorprendente. Sorpresa sorprendente. Vale, que sea sorprendente es bastante cualidad de la sorpresa en sí mismo. Pero si usted remarca que es sorprendente, es que nos va a sorprender. Se llama casi como yo. ¿Yo qué soy? ¿El de Bau? Usted es de Bau. Y el otro es de Pau. De Pau. Queda más o menos. No ponga esa cara. Bueno, hay veces que se intenta usted aislarlas. Bueno, sí. Efectivamente, Rodrigo es que... de Paul, hoy veo que es protagonista en su deporte. Achúdalo, ahora, que de ahí no es. Ahora os contará Carlos Bosch, el seu redactor en cap. ¿Y qué en cap? Bon dia. Una de les notícies de la jornada és de veure que estem així, però... con Diem en el argot, garbellant taulla, però entre tant taulla, la notícia, sorpresa sorprendente. Sí, antes de entrar en la sorpresa sorprendente, és la meva cançó favorita de Leño, per cert, una de les meves cançons favorites. Sí, senyor. Por eso lo hemos citado. No estarà en la discoteca. Pero si tinguéres sorprendente de Leño... Un scouting. Vamos. Si tuviéramos sorprendente de Leño para de manera suficientemente sorprendente. Que con la senta Ximo Rovira, es un clásico. Es un temazo. Bueno, es la famosa de Leño. Pero vamos, maneras de vivir. No está mal. Pero no, es sorprendente. Porque aquí en Valencia Abierta tenemos una manera de vivir, ¿eh? Quiero decir que... ¿Cómo? Sí. Pero bueno. He hilado bien. Y no ponemos más adjetivos. De aquellos tiempos en los que Leño, Coz, Ñu y toda Obús y toda aquella cuadrilla grababan. Segur que Carlos encara té algun d'aquells discos maravillosos en la companyia del Mariscal Romero en Chapa Discos, tio. Sí, Chapa. De Balón Rojo, crec que tinc uno de Chapa. Balón Rojo. O no. Sí, tinc uno de Chapa, crec que era de Balón Rojo. Balón Rojo gravava en Chapa, també. I tu saps que Luz Casal feia els coros en Leño, en els concerts? Ostres. Mira. Hi ha un concert de una Leño. Una sorpresa muy sorprendente. Hi ha un concert de Leño que quan presenta la banda diu Doña Luz, i és Luz Casal els coros, que després... Quan se feu la gira del rock de Una noche de verano de Miguel Ríos, Luz Casal estava liat en Miguel Ríos i Leño anava de telonero, que tocava en el Camp del Levante. Uh-huh. I quan dius liat és con todo sus cosas, vamos, liadíssimo. Lo has salpimentado. Lo has salpimentado. De fet, hi ha un concert en directe de Rosendo que se fan les ventes, que actuen molts artistes, i Luz Casalis cantant una cançó de, en la que feia els coros, el Leño. Qué grande, qué grande. Ara ja podem parlar de futbol, si voleu. Parlant de història del rock and roll, patrio. Però me pots explicar lo que has dit del lío, no sé què has dit en un idioma que jo l'entenc? Yo sí que lo entendí perfectamente. No, que... Descíframelo tú. Que venimos del Lyon al de Paul. No. Que venimos, no. De... Has dit algo en francés del Lyon. Un petit peu bien contra los, los leones de Lyon. Se nos dio bien, pero contra bien, los leones. Bien, es bien. Bien, es bien. Ve de toda la vida, ¿no? Francés. Vale, vale. Mira que son raros los franceses. Al que se vive en fromage. Bueno, que anem a lo que anem. Va. Mireu, he estat escorcollant tant en la pàgina web de Superdeporte, d'obligat compliment, des de juny en la pàgina web de Superdeporte, i també en la de Levante-EMV.es. Mercantil. El Mercantil Valenciano. El Mercantil Valenciano pregunta a sus lectores online: ¿a qué crees que se debe la falta de gol del Valencia? Contesta el 96% al sistema de juego. Y el 4% a una mala racha. Insisto, 96% al sistema de joc. Pregunta Superdeporte en la misma línea, per posar el dit en la ferida. Como dice, como dice uno que manda, ¿no? Exacto. ¿Quién es el responsable de la actual situación del Valencia? Que viene a ser un poco tres cuartos de lo mismo. Los jugadores, 7%. El entrenador, 92%. Dejan que te diga una cosa. O siga. Recapitulo, el 92% culpen al entrenador en Superdeporte, el 96% al sistema de juego que hace el entrenador. El Levante. La peña o tecla. Dice que Matisse Garre, yo siempre lo digo, el Supermurciélago, y así siempre lo digo, cuando femen que estés en Superdeporte y también Levante, Chimo Rovira no pot votar 500 vegades. Eso es. T'agarra la matrícula, la IP de l'ordenador i pots votar una vegada. Parle de la de Superdeporte, no sé quants vots té la de Levante, perquè sincerament pues no ho he mirat. Puc preguntar a Miriam Reyes, que és la encarregada, perquè ve d'ací un moment. Podríem mirar-ho en un moment, però la de Super, ara a nit, l'última vegada que ho vaig mirar, tenia 2.700 vots. Són muchos, eh? Sí, sí, muchos. Insisto, 2.700 votos que no se puede repetir, que son 2.700 personas diferentes. O no, 2.700 ordenadores diferentes. Vale, una persona así, vale. Si te... ¿Vale? Pues si dir, no, que es muy real. Que ahí no ni a uno trucante, tanto el matí votante. Es muy real. Y la de Levante le pasa lo mateix, ¿eh? Lo que no sé decirte a ellos si son 3.000, 10.000 o 1.000. No sé decirte. Serán más de 3.000 seguro la de Levante. Muy realista de la situación de lo que piensa ahora mateix la parroquia valencianista. Sí, lo que piensa la parroquia valencianista, cómo dejan fuera del saco a los futbolistas y cómo señalan a un miembro. Yo le quiero hacer una pregunta a Carlos Bosch, ya que lo tenemos aquí, antes de entrar en materia de fichaches. Ah, ¿no íbamos a hablar de rock and roll? No. ¿Qué piensan los jugadores de ese tema? ¿De qué tema? Del tema uno, Espíritu Santo. Mira, no digo qué dicen, que ya sé que no dicen. Digo qué piensan. Algunos sí dicen, don Vicente. Algunos sí dicen, ¿eh? Off the record. Off the record, ya, pues, y seguro resumen, que a don Carlos también. Te voy a hacer un resumen. Una frase que dijo un futbolista, digamos, off the record. Es normal que alguna alineación sorprenda a los periodistas, no a los aficionados, ¿eh? A los periodistas que están todo el día al pie del cañón y al fin y al cabo, pum, pum, no, o por información o por interpretación, por veteranía, por saber cómo se maneja el entrenador, puedes ir sabiendo más o menos la alineación. Y te puedes equivocar, claro. Pero un futbolista dice, es normal que aunque estés todo el día aquí, un día te sorprenda la alineación. Lo que no es normal es que nos sorprenda a nosotros. Epa, eso es duro, ¿eh? Joder. Ojo a esa carga de profundidad de esa declaración, sin decir quién lo ha dicho. No, te he contestado. Me ha contestado totalmente de forma correcta. No he eludido el toro, me he puesto ahí y le he pegado un quiebro ahí como el blanco de Massama Gray. El único que había visto meterle mano al tema públicamente era Javi Fuego, después de ese partido. Sí, sí, Javi Fuego, perdona. Que al día siguiente no jugó. Exacto. Dijo, sí, mentiría si dijera que no hay dudas. Y luego al siguiente partido el Valencia gana, que jugó, que ya Valencia gana, que ya no sé si fue el de Granada, diría más que fue el del Lyon, tío. Y ya quiso, hombre, no había tantas dudas, como diciendo, eran unas dudas. Os habéis cogido ahí. Habló perfectamente Javi Fuego y dejó bien a las claras que el equipo tiene está luego, queridos rabioso. Compañeros, yo, si de esto ya... podemos extraer que Nuno té marejats, no només a l'afició, que també, com se detecta en les enquestes, no només als periodistes, com el mateix Carlos ens acaba d'apuntar, i aquí estem nosaltres també per dar fe, sinó als mateixos jugadors. Este, continuem el diagnòstic, perdona que te talle, no? Perquè després anem a la solució. T'ha tallat totalment. No, és que se m'ha ido un poc el santo al cielo. Claro, jo com m'ha vist que no t'arrancaves, vaig a salvar a Ximo. Jo tenia el raonament fet, però se m'ha anat el santo. Va, a lo que vaig. Sí, sí. Al final, ja, dona igual el que diga Javi Fuego en roda de premsa, per més que ha sigut sincer. Dona igual que isca qualsevol futbolista i no siga sincer en roda de premsa. Dona igual lo que diga yo, lo que diga Ximo Rovira. Yo una vez más digo una frase en el Supermurciélago y me gustó y me la digo, ¿no? Yo al final no fas cas de lo que digo el entrenador, fas cas de lo que fa. Si tú dices que Pepito es un gran chaval, pero no el fiques, pues mira, me da igual lo que diga, pero tú no el fiques. Y al final el que parla es el equipo. Y el equipo está mal echado. Si el equipo en Bilbao se fica 0-1 y es incapaz de ficar la quinta. Es que no... No se revuelve a morder, no, a ver cuando pum pum y te meten dos goles como sabías que te los iba a meter el Atleti por arriba al primero, a balón parado en un córner, y el segundo en juego directo con balón del portero a Raúl García. Pero si lo han fichado para eso. Quiero decir, es que el equipo te dice lo que es que da igual que parlem, si es que la gent ho veu, claro. El equip no reacciona, no. Tens tota la raó. Però hem de fer proves de ràdio i diari, no, Ximo, no. Oiga, I després hi ha un altre enfoque, més enllà de... No, el tema dels fitxatges jo sé que és un tema que... A més, en moments de... No, Bau vol anar ahí, va. En moments de bajón, en moments de bajón, el personal té que anar ahí, i n'hi ha el xiquet este argentino que torna... Un fenomen, Lucas Biglia, vols dir. Lucas Biglia, i està lo de Paul i tal igual. Però deixeu-me que faci una altra reflexió... Però no se t'olvide esta, eh? No, esta és molt bona. No. Se no la interrumpas. No. Pues no me llaméis. Esta que acabes de ver es muy bueno. No, es que me mareja más que lo otro. Y no me aclaréis. No, a ver, he visto en Levante también un treball que me ha agradado molt. Y es que han preguntado a grandes sabios del gol. Un comité de senadores del gol. De valencianistas. Y valencianistas. Salva Ballesta, Mista, Sánchez, el mítico Alcañiz. Alcañiz, tío. Está ancho, ¿eh? El tío. Sí, está fuerte. Sí, está fuerte como el. Ha ensanchado Alcañiz. Me ha costado. Y todos fan el mateix diagnòstic i m'agrada molt. Cuando no hay gol, el problema es de todo el equipo. De nuevo, otra volta al foco a Nuno Espíritu Santo. Sí, perquè és una cosa que venim dient, que la producció futbolística del València és lamentable. És, o sea, veure a València atacar els equips rivals fa pena, a dir, però és que no sabe. Al final tot se redueix a centrar balons indiscriminadament, però... i al final la única manera que veus tu algo de coherència quan s'entren és si està Paquito Alcácer, que tots reiteradament el busquen al primer palo. Sí. Però ja està, és que no, la producció futbolística de València és mínima i al final per què xua bé el Celta i xua bé el Rayo Vallecano o xua bé, i el València xua molt mal. Claro, és molt difícil que vamos a tu artículo, Bau. Curiosamente. Claro, curiosamente. Léalo usted. Lea su titular, don Vicente, en Superdeporte, página... El de la 6. Hoy se lo ha currado y le hemos dado la 6, ¿eh? Bueno, página. Señor Rovira, tengo que decirle... Paginón. Que según le haga la pelota más o menos al diario Superdeporte, me le ponen más próximo de la portada. Ya lo tengo claro, ¿no? Vale. Bueno, lo tengo estudiado. Pero en este caso soy yo. ¿Cuánto ha tardado usted? 3 delanteros, 3 internacionales y 3 desconocidos. Que es lo mismo que están diciendo Juan Sánchez Alcañiz en el Levante. Exacto, es lo mismo que dice en el Levante el Mercantil Valenciano. ¿Qué está pasando? Que esos tíos están... ¿Todos son malos? Es que todos están con la Rodrigo, Negredo, Alcácer, ¿son malos futbolistas? ¿De verdad son tan ruines futbolistas que no tocan casi un balón, ojo, un balón en tu partido? Uh-huh. Y si lo tocan regular. Uh-huh. ¿O es que no funciona el esquema global del equipo? Porque tienes buenos delanteros. ¿Es mejor que estos? Nolito, estábamos hablando del Celta, por ejemplo, que está haciendo un fútbol realmente, pero está haciendo un fútbol total, de equipo primoroso. Total. Están llegando, llega todo el equipo. Y como vive en nuestra punta, el diagnóstico es de todo el equipo, de sistema de juego, de pizarra. Yo hay otra cosa que también, por lo que está comentando Carlos y que me agrada esa reflexión. Te inspire. Me inspires molt. Es que fa l'efecte que Nuno planteja un... Tú veus quan tixe l'equip, i l'equip ixe en força, i els primers 15, 20 minuts sí, és raro que no se passa en res el, ha dado en la clave, Chimo. Però després... Si no clavem, que no clavem gol, comencen a desfondar-se i ja empiezan les dudes. I si mos claven el gol ja, pa cagar-se. Bravo, Chimo. Ve que sí, tío. Tres diagnósticos. Vamos. El primero, falta de intensidad. El equipo es intenso en Lyon, pero el siguiente partido de Liga ya no es intenso. El equipo el año pasado era intenso siempre, o casi siempre. Sí. Falta sí, de sí, intensidad. Sí. Esa falta de intensidad se traduce en que no llegas al gol. El año pasado salías intenso, te adelantabas en el marcador... Y esperabas atrás y no tenías la necesidad de fabricar fútbol. Yo espero atrás y hago transición rápida y remato el partido. Resumiendo mucho, ese era el Valencia del año pasado. No jugaba bien, pero era intenso, acertaba más o menos y cuando se iba por delante se podía matar. Y un bloque defensivo claro, muy potente. Claro, y tercero, el equipo está mal y a la primera mala noticia no reacciona. Te empata el Athletic y no te revuelves a morder, te dejas llevar. No, el equipo está ido a... Habéis dicho una cosa importantísima y es cuando un equipo flojea en la cantidad que flojea el Valencia, si no tienes una línea defensiva realmente importante, el equipo hace aguas. Y el equipo le pasó en Bilbao, pero es que también le pasó en el partido de Champions, que te marca Negredo primero y luego te tiras a la Bartola y no te remontaron. No. En Mónaco te salga no te una genialidad de Negredo, porque tú ese partido, si no marca Negredo, el partido no lo ganas. Exacto. O no lo empatas, ni de broma. El asunto es que se coge el equipo con pinzas, realmente está mal. El equipo no funciona y sobre todo hay una cosa para mí, un espejo en un partido de fútbol, la cara de los futbolistas. Es cara de amargura, cara de tristeza, cara de no apetecerte y de olvidarte el balón te la dejo botando. Y si vamos a esa imagen, Rodrigo de Paul representa un poco esto. Quiero decir, el Valencia tiene un futbolista espectacular que es André Gómez, pero Rodrigo de Paul, sin ser André Gómez, pero es de los pocos que en el centro del campo pisa la pelota con un golpe de cintura o filtra un pase, y que es de los pocos que amaga y se crea un espacio porque ha superado al rival. Y en el fútbol, cuando tú tienes el balón y superas al rival, se abre un abanico de posibilidades tremendo, porque la defensa ya está curando. Es que es de los pocos que hace fútbol. Y Nuno, en su sistema, lo tiene encorsetado, por decirlo de alguna manera, como el otro André Gómez. Claro, si tú eres el recambio de André Gómez, lo tienen mal. Porque André Gómez es un fenómeno. Oiga usted, pero este hombre juega fútbol. Y tenemos unos problemas de crear fútbol importantes. Usted tiene que buscar un hueco, pruébelo. Es que a Rodrigo de Paul, pero el otro día yo no me lo puedo hablar. Uy, que Voldumeche Mati, uy, que Faren, pero Chua de Paul. Digo, no, pero Chua André Gómez. Ah, bueno, vale. Uy, que la gente sabe que de Paul tiene fútbol. Sí. Que no ha tenido 5 partidos seguidos. Es que no ha tenido 5 partidos seguidos. Pero y sí. De Paul tiene fútbol y no fabricamos fútbol. Perdón, ni ha tenido 5 partidos seguidos ni ha tenido una colocación cara sobre el terreno de juego. Porque tampoco lo puedes pegar a banda izquierda pegado, porque no es un jugador pegado a banda izquierda. Sí, no, él el Racing de Avellaneda jugaba ahí, pero tú lo pones ahí y él lo que te va a hacer es hacerte la diagonal. Exacto. Lo que no va a hacer correr la banda hasta la línea de fondo, que es lo que quiere el entrenador, ¿para qué? Para que llegue Piatti y centra el bulto. Porque centra el bulto siempre. Piatti te centra bien a balón parado. Fenómeno, señor. Pero en jugada, centra el bulto siempre, Piatti. Entonces, luego nos desayunamos con la noticia de hoy. Voy. Hay tema de Paul, titular de Superdeporte. ¿Quién es ese tema? Están darrere d'ell y el chiquete está desanimado. Y esos representantes están buscándose la vida, Carlos. Buscándose la vida para colocarlo fuera de Valencia. Al grano. Eso es, a ver. Estiu passat, el Villarreal llama a la puerta de Rodrigo de Paul. Y Rodrigo de Paul, no pegue puñales, vale. Rodrigo de Paul diu que no, y la cosa no avanza más, porque el futbolista diu tajantemente que no. Pero ahora, el futbolista continúa sin ser de protagonismo. Y en el Villarreal, señores, vaig a dir molt clar, Rodrigo de Paul es un argentino que fa any i mig estava en Argentina, Igual se va a Villarreal, que... Como no estoy diciendo que sí, Villarreal no, pues... te vas a frustrar al jugador. Mm. Porque el jugador tiene una cláusula, creo que de 50. Pero doy contexto. ojo que cuando el Valencia ficha de Paul tenía un principio de igualaba la oferta per Vieto y va a ser Villarreal que se andó a Vieto, vull dir, que el Villarreal que ya conocía a Vieto también conocía de Paul, porque Vieto y de Paul chuaven chunche en el Racing de Avellaneda, vull dir, que no es nuevo lo de el Villarreal y Rodrigo de Paul. Y estiu passat el Villarreal contacta en Rodrigo de Paul, confirmadísimo. El futbolista no acaba de tener el protagonismo. Y ojo que tiene novias. Porque es un futbolista bonito y que tiene materia prima. Es que compare, tiene materia prima. Compare qué pasa con Vieto y qué pasa con Rodrigo de Paul. Pues uno que no juega en Valencia y el otro se lo han partido. Se han partido la guerra este verano, pues, y ha dejado dinero por todos lados. Se ha jugar minutos con el Villarreal y como es bueno. Y el otro día le marca al Madrid. Bueno, tampoco hizo un gran partido Vieto, ni en general el Atlético de Madrid. Muy mal. Pero yo mira, ahí tienes a Miriam. Pregúntale cuántos, la encuesta de los gols del diario Levante. Yo, para resumir, yo resumiría en: no jugamos un pimiento a fútbol y no ponemos al que tiene fútbol. Pues habrá que ponerlo. Habrá que ponerlo. Cuando venga el Málaga, vamos a seguir jugando a fútbol como los picapiedra, para resumir, percutir, empujar e ir, porque el rival no coge la matrícula. ¿Qué hizo el Betis? Sí, ¿no? Están fent-ho tots. Porque saben que tienes problemas ahí. Pues ponga usted futbolistas que jueguen a fútbol. Claro. Que filtren un pase. Pero, ¿qué le digo en el Valencia al entrenador? Nuno, mueve las fichas. Nadie. No sigues tan cabut. Vamos a intentar. Me escabur con un macho, ¿eh? Juega con media punta. Deja. O sea, si las bandas, por lo menos la banda Esquerra, es que la banda de Tafeguli sí que está donando un buen arranque de temporada, pero ya ti está también. Yo te digo, yo el debate de los dos davanters de Negro de Alcácer, yo no me apunte. Yo le fijaría un davanter y Raera de Paul. A jugar de Pablo Aimar. De mis punta. A jugar de Pablo Aimar. Al final cada uno tiene un entrenador dentro. El mío es ese. Yo un delantero que sea Paco Negredo, que mejor esté. Es que, ahora pondría Paco, sin duda, y por detrás a De Paul. Y cinco partidos. A ver si funciona. Es que prueba todo menos eso. Lidón es total a Esquerra Gallá. No, de segundo punta. Segundo punta. Claro. Pero juega con 4-3-3. Es que en uno juega con 4-3-3. Pero es que juega con 4-4-2 también. Carlos lo que está, pues, ¿a quién te quita? ¿A quién? Carlos lo que está, André, proponiendo es quitar. ¿No? ¿Quién quitas a Fuego? Carlos lo que está proponiendo, sí, es jugar de otra forma. Jugar igual con dos tíos atrás, en medio campo y otro delante. Yo estoy dando mi opinión, bueno, una solución a la encuesta del diario Levante. El problema es del sistema. Pero esos dos, cuando no ha jugado Javi Fuego, desastre. Desequilibrio defensivo. Yo estoy imaginando. Volía jugar Nuno cuando va a arribar con dos ochos, con. Que no es que es un 8, es un 8 y un 10, no dos ochos, pero bueno. Yo te diré. Yo faría contra el Málaga, que es el día 20 de este mes, no recuerde, ¿eh? Queda mol. Yo. Sente del Camp, Javi Fuego, claro. André Gómez, Bandas, Fegulí, o mejor dicho, Bacali. Per la izquierda, Fegulí, per la dreta, De Paul y Alcácer. Ese sería mi equipo. Eso es lo que yo traduzco. Se cae parejo, sí, tú, sí. ¿Sientes a parejo en la banqueta? ¿Y te organiza el juego André Gómez? Pero que se nos van a encerrar. Pero que André Gómez te es útil también en la línea de tres cuarts. Si arribem combinant André Gómez en la raya del mig del camp, traguente el balón, yo creo que estás perdiendo un futbolista Chimo, yo lo que creo que es que ni hay que probar algo diferente, bueno, y proponerse algo diferente. Yo de todas formas, la banda a Esquerra y donarle la tota y fíjese a De Paul en la Esquerra, que tiene para Cádiz, porque la banda es tota para Gallá. Otra solución. Y que chude a Gallá. Claro, es que la otra solución, que es Piatti, que es el mismo, un poquito lo mismo de siempre. Perdóname, o Bacari, que es, vale, que es divertido, que agrada a la gente, que llega, pero que es inconstante. Pero, es un futbolista haciéndose persona todavía. Sí. Yo ponía, sin Bursino, ninguna duda, yo ponía a De Paul allí y que luego se mueva como quiera. A ver si me explico. Con más libertad, efectivamente. Que se mueva como quiera. Y los centros al área, que los haga ya volviendo desde atrás, partiendo la base, que jugamos ante un Málaga que está mal, que vendrá a cerrarse. Otra cosa es cuando te vayas al Calderón al siguiente partido. Pues hemos cargado la teoría del señor Bosch. Señor Rovira, ¿cuál es la teoría? ¿Qué quería jugar? Ha hecho un equipo. Yo quería jugar con Pablo Aimar, con Rodrigo de Paul, de Pablo Aimar. Y nosotros, Valencia, desgraciadamente, no tenemos un recambio de parejo, porque André, cuando ha jugado de parejo, no ha funcionado. Que nosotros hemos conseguido meter a De Paul en la banda izquierda. Sí. Y él lo ha aceptado de una forma ignominiosa. Bueno, encara que siga un minutet. Este no ha aceptado nada. Yo... ¿Esto qué es? Este Lucas Biglia, digo, reaparece... Un fenómeno. Reaparece en la agenda. Sí, pero a desembre, ¿tú crees? Pero que un altre chiquillo, si tensa Santi Mina... No, que si no es un chiquillo, ¿eh? Si no es un chiquillo. Rodrigo Moreno, que no te lleva. Si no es un chiquillo, ¿eh? Y si es el Sink de la selección argentina, ¿eh? Ah, Sink. Ah, vale, defensa. Es un vale. Javi Fuego, vale, es un Javi Fuego, vale, ¿eh? Es un Javi Fuego, vale. Es un Javi Fuego. El 5 argentino este. Sí, que es el sí. Es un Javi Fuego, pero Javi Fuego es mol posicional, este te mosea més. Este te mosea més. La planificación deportiva, y tem, y, que y no tenga fútbol. Un reserva Javi Fuego, te collones. No, que no tenga un reserva Dani Parejo, te collones. Este Javi Fuego, ojo. Es un montón de Barbie Lampiños... Que, pero, Danilo Barbosa. Ojo, que Javi Fuego. Que Javi Fuego, hoy por hoy, tanto dentro como fuera del campo, es fundamental en este Valencia Club de Fútbol. Si se constipa Javi Fuego, vamos de culo. Pero este Lucas Villa es un futbolista que no será barato, pero bueno, diners ya que ni habrá una ampliación de capital. Entonces, bueno. Pero este futbolista te pueden cobrar 20 millones. Eso es un futbolista, te vas a decir, muy claro. Cuando la planificación la hacía Rufete. Ell tenia, per a mi centre, el que és Danilo Barbosa, el recanvi de Javi Fuego, dos futbolistes. Uno era rendimiento inmediato, que era Lucas Biglia, titular con Argentina. Ojo que esta Argentina ve de chugar la final del Mundial y la final de la Copa América. Luego la final es... Pero, bueno. Cuidado, no estamos hablando... Es una buena Argentina, ¿eh? Enzo también era titularísimo, es titularísimo no, pero, en Argentina y así está constante. Ya, pero hasta que sales una testa, estabas comenzando a agarrarse y hemos agarrado todo. Correcto, sí, un despliegue físico interesante, pero bueno, te digo que es titular en una Argentina que está bien, que no está fracasando, que en vez de chugar dos finales. Uh-huh. Y, o sea, era Lucas Biglia, perdón, rendimiento inmediato, imbula, inversión, pero no un rendimiento inmediato. Claro, Lucas Biglia ve, de hecho, en Argentina y de hecho, en Lazio, en Italia. Si ya está Molfet, Imbula, en cada vía de Fersi. Lo que pasa es que Dalío Barbosa, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, hasta que chueguen contra el Málaga, mireu si tiene imperante tindremos, pero sí que pegarle voltes a los partidos de Lucas Biglia. Tendremos que hacer un guión para estos días de suavidad. Bueno. Pues, bueno, de suavidad me refiero a un guión. Un guión musical. ¿Tú? Y hablamos de Luz Casal. Tendremos que hacer un guión porque nunca lo hacemos, ¿no? Gracias, Carlos. Un placer con siempre. Gracias. Puente del 9 de octubre, escápate a Chelva. Un mundo por descubrir a tiro de piedra con un programa cargado de actividades pensadas para ti. Primera entrada de caballos y bueyes de Chelva. Gastronomía, música, patrimonio, actividades infantiles y tradicionales que solo podrás disfrutar estos días en Chelva. Infórmate en chelva.es, Ayuntamiento de Chelva. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Ei, que és la 1:34, este ratet que dediquem cada dimarts a parlar de l'actualitat de la xarxa, de les noves tecnologies. Ella és Míriam Reyes. Hola, Míriam, què tal? Què tal, com esteu? I Míriam Reyes s'encarrega precisament en la pàgina web de Levante de totes aquestes qüestions. És, de fet, la nostra community manager. Exacte. Bueno, moltes novetats que hi ha, sí, bueno, en l'activitat tecnològica. o relacionada amb la tecnologia, i una d'elles té a veure en la manera que tenim, o que tindrem, o que tenen ja els nostres nanos encara, no nosaltres, sí, afortunadament, per a les cadenes generalistes, de veure la televisió. La televisió de VOD, que se diu en Video On Demand. Exacte. I la gran firma, la gran expectativa és Netflix, que ja s'anunciava que per a la tardor arribaria a Espanya. Exactament. Però és un Netflix com els que els agrada les sèries ens agradaria, o què? Sí, de fet, a veure, és una manera nova de veure la tele, però no és televisió. ¿Vale? És una aplicació, oferís pel·lícules, sèries de televisió, documentals, o sigui, hi ha com si fora sí, una videoteca, i tu pots veure les pel·lícules online, vale, en streaming, que es diu, no? O sigui, has de tindre un wifi. Vale. I res, és una empresa que va començar ja quasi 20 anys, o sigui, que no és una empresa nova, té 66 milions d'usuaris al món. Com està, has en... dit? Com? 66 milions? Sí, sí, sí, exactament, està en 50 països, o sigui, que té molta experiència, i res, la seva trajectòria com a empresa és molt bona perquè sempre ha estat creixent, no? I ara... El 20 d'octubre arriba així a Espanya. És un servei que tenim per a la gent que li agrada veure la televisió. Però sobretot és per a mans de les sèries, Míriam? O sigui, a quin perfil de l'espectador li agradarà Netflix? Sí, jo crec que Netflix tot el món que vulgui veure pel·lícules, sèries i documentals. O sigui, no hi ha programes, però una cosa que... Perquè, clar, ja tenim un servei parescut, no? Que és que Movistar Televisió. Però la clau és que t'oferís coses personalitzades, vol dir... És com a Google, no? Tu quan busques coses a Google, al final ja és com que Google te coneix, no? I si busques que vull viatjar a Alemanya, ja m'apareix sempre viatges a Alemanya, no? Netflix fa el mateix. És com que estudia la teua trajectòria en la pàgina i ja t'oferís els continguts que te poden agradar. Uh-huh. Perquè a tu a lo millor t'agrada més el cine de terror o tal, i t'oferís el que volen. De fet, esa és la clau. Segons lo que tu la veges, personalització. De fet, te dona el teu perfil com a usuari i segurament t'agradarà. YouTube també fa a la banda dreta, que te va suggerint totes les possibilitats. El 80% dels clients veuen coses que són recomanacions, i el 20% coses que jo dic, vaig a ir a Netflix a veure això, o sigui, que és el 80% de la gent confia en la personalització que fa Netflix. Vale. Això és una quota que pagues al mes, imagina que tens un contracte, un mínim de permanència, no sé ben bé, i sobretot sèries i pel·lis. I el preu està bé, és raonable? Sí, és mensualment, és com una tarifa plana, no arriba a 8 euros mensualment, per a una plataforma, no? Ja si vols tindre dues plataformes o quatre plataformes, ja és un poquet més. Però va, plataformes vols dir teles. Exacte, vale. Teles o a lo millor iPad. Exacte, és un poquet l'aparell, no? On vols veure la televisió. Però una tele, 8 euros al mes. Ah, sí, està molt bé. Sí. I tens pel·lícules de totes les majors, de todos los tiempos, puedo verme, no sé. Tenen un catàleg que a lo millor... Exacte, a lo millor... Clàssics no, ells diuen que no sempre vas a trobar el que tu vols, però sí que vas a trobar alguna cosa que t'agrada, que encaixa amb el que t'agrada. Per 8 euros al mes? Sí, això és el que diuen, que és qualitat-preu, que està molt bé, però bé, el 20 d'octubre arriba, i una cosa bona és que tenim l'oportunitat de provar-lo gratuïtament durant un mes. Ah. O sigui, quan estiga la provarem. Ah, doncs vaig a pegar-li una miradeta, no? En comptes de aquestes pel·lícules que fan els diumenges en Antena 3, que són soporíferes i que no hi ha qui se les tragui, però a mi resulta que tens alternatives. Sí, pareix que va ser... és l'altre dia, però fa 4 anys que va faltar Steve Jobs. 10 años después de la partida de Steve Jobs, el futuro de ordenadores Apple está en peligro. En la vida solo se pueden hacer un número limitado de cosas. Lograremos que Apple vuelva a ser genial. Ho va imaginar i ho va fer, Steve Jobs. Escoltant part de la banda de so de la pel·lícula. I bueno, fa 4 anys de la mort d'un pensador, quasi d'un filòsof, un missionari, un apassionat del que feia, no? I que ha deixat no només tecnologia, sinó també aquesta passió per les coses. Ja ha deixat frases molt cèlebres que jo vull comentar ara amb tu, i també curiositats, per què no? Tu sabies que ell és adoptat? Ell és adoptat, els seus pares biològics... Sí, que a Stone Tucker se le parecía bastante en la película. A lo millor són germans, ¿eh? No sabia. Sí, els seus pares eren estudiants i no estaven casats i no podien tindre el fill, i el van deixar en adopció. Però quan els pares adoptius volien ja firmar els papers, van dir, però no, perquè no tenen estudis universitaris. La mare biològica va dir, no vull que estes siguin els pares d'adopció perquè no tenen estudis universitaris. I els pares van dir, No, no, nosaltres farem que Steve vagi a la universitat. I van aconseguir-ho, però la curiositat és que només va aguantar 6 mesos a la universitat. Steve Jobs va dir, això no és per a mi. Uh-huh. Jo vull ja treballar i fer coses perquè s'avorria a la universitat. Qualsevol diria que Steve Jobs no tenia una formació universitària, no? No, no, no tenia. Realment era un gran lògic, un gran pensador i un gran imaginador, sí. Sí, de fet, una de les altres curiositats, no?, és que una de les frases molt cèlebres és una que li va dir a John Cooley, val? Que és el que era president de Pepsi, i ell va convèncer-lo per anar a Apple, i li va dir: tu vols vendre aigua ensucrada la resta de la teua vida o vols fer història? I John Cooley va dir: jo vull fer història, i se va anar a Apple. La curiositat és que anys després John Cooley va acomiadar a Steve Jobs de la seva empresa. O sea, li va acomiadar de la pròpia empresa que va fundar de Apple. Si heu vist la pel·li, és un dels moments realment més intensos emocionalment, quan realment reuneix el Consell d'Administració d'Apple i li diuen al seu creador que havia de anar-se'n. És de veres que ell va imaginar un ordinador personal, que jo crec que és el gran pas que va donar, no? Popularitzar els ordinadors en aquells dissenys tan particulars, no?, dels primers Apple Macintosh, certament. Sí. I després, el que tu dius, les seues frases, els seus discursos, el famós de la Universitat de Stanford, que ha quedat per a la història, veritat? Sí, sí, sí. Ell m'agrada molt el que diu, no?, perquè ell li agradava molt pensar en la mort per a viure dia a dia. O sigui, això és limitat. O sigui, que no hem de perdre el temps en tonteries i fer el que ens apassiona, no? Una de les frases és: el temps és limitat, de manera que no malgastes vivint la vida d'algun altre, no?, d'una persona diferent. No deixes que els sorolls de les opinions dels altres facin callar la teua pròpia veu interior. O sigui, has de fer el que tu vols. Uh-huh. I això el va deixar ahí i es nota, no?, en tot el que va fer. Sobre la innovació va dir: la innovació és el que distingueix a un líder dels altres. O sigui, li donava molta, molta importància, no?, a innovar, sempre fer coses noves que altra gent no havia fet. I, però també ell ha sigut molt criticat amb Apple, perquè moltes de les coses que ha fet Apple no han sigut els primers. I ell ho sabia, però ell deia: no hem sigut els primers, però serem els millors. O sigui, sempre excel·lència. Sempre excel·lència. La qualitat, el disseny, anar per davant. És de veritat que després es va encabotar en curar-se el càncer en suc de taronja i suc d'api, sí. No? I al final, pues, va passar el que va passar. Això també, no? Sí. Bueno, però certament un home molt, molt particular. 4 anys de la mort de Steve Jobs. Què me dius, Míriam, que he de canviar-me la meua foto de Facebook, de perfil de Facebook? És que Facebook també està canviant, innovant, i hi ha moltes novetats. Una de les novetats és que la foto de perfil de Facebook va poder ser un vídeo d'un segon, o sigui, i va ser tot el rato en bucle. El rotllo dels Vimeos que apareixen, per exemple, en Twitter. O un GIF, no? Una foto en moviment, que això jo però crec que és... Però parlar també i dir... Mira, això del soroll no ho sé, jo crec que no, que serà només... en moviment. Exactament. Vale, pot ser un trosset de vídeo... Sí, ara mateix estan provant i encara falta un poquet per a que arribi a la resta d'usuaris, però això és una de les novetats, i també que podrem programar la fotografia de perfil, o sigui, que podem dir: d'esta hora a esta hora vull esta foto, i d'una altra a una altra... A que vagi canviant la foto de perfil. Exactament, és una de les altres novetats. O sigui, durant el dia, pel matí esta, o posar-les en bucle o tal, i que vagi canviant la foto de perfil. Hi ha personal que és un poc estressant, certament, en la foto de perfil de WhatsApp. Tu dius: ui, és un WhatsApp persona, no diré aquí sí. Ui, ja ha canviat la foto de perfil. I ara, inclús el mateix dia se la pot canviar. No sé, és massa, lo millor. Jo crec que això estem ja un poc ahí fregant la... un poc estem ratllant-nos, no? Una miqueta. Bueno, parlàvem mateix que YouTube efectivament ens suggerís, quan comencem a fer recerques en YouTube, que és el que ens agrada i per on van els nostres gustos, però la novetat que planteja YouTube pot ser realment revolucionària i fer-li molt de mal, per exemple, a Amazon o altres grans botigues online. Exactament. Perquè se va poder comprar a través de YouTube. Sí, ja fan altres xarxes socials, però no se feia fins ara a YouTube. Bé, és també una prova, no? Volem fer-ho, no sabem encara quan estarà això vàlid, però per a que ho imagineu, no? Tu estàs veient un vídeo a YouTube, a lo millor un tutorial de maquillatge, i la xicona que està fent el tutorial utilitza un maquillatge concret, i tu dius: ah, jo vull comprar-ho. En la imatge apareixerà un botó que tu pots pinxar i t'apareix el producte, el preu i si t'agrada comprar-ho. Entonces, jo crec que això obri, no?, unes possibilitats de publicitat, també unes oportunitats per als blogueros i els youtubers, no?, que volen fer negoci amb tot això. De fet, moltes d'aquestes marques, sovint internacionals, financien aquests bloggers perquè són grans, clar, influencers en les xarxes i recomanen els seus productes. Ni te conte, ho has comentat, el maquillatge, però imagina que en la roba qualsevol és cosa, encara, sí, és, sí, encara més. I és com... intuïs que serà una manera molt fàcil de connectar-te en la pàgina web de la marca que siga, per a demanar-ho directament. Perquè també hi hauria la possibilitat de que algun blogger que fa coses les poguera vendre directament en YouTube. Ja és un sistema una miqueta, sí, més complicat, sí, sí, no? Si té el servici de e-commerce, clar que sí. Uh-huh. Has de tindre la plataforma de tenda online, però sí, per què no? O sigui, pot vendre el Corte Inglés com qualsevol altra persona. O sigui, estic imaginant, sí, algú, sí, que fa algun tipus d'artesania divertida. Exactament. O xula i i fa un vídeo superxulo a YouTube. Fa el vídeo i diu, bueno, però si vos agrada, pues, exactament, podeu comprar-ho així o allà, sí, sí, i tal. Bueno, és una manera d'arribar a moltíssima gent. Bueno. I pel que fa a la pàgina web del diari, que esteu, no sé, què novetats tenim, pues, què porteu en dansa? Mira, ahir vam... es va tancar el concurs Talent Jove, o sigui, que ara comencen el període de votació, o sigui, que si entreu a la web de talentjovecv.com, ahir podeu votar a la gent que penseu que té talent, i a més que el premi està molt bé, o sigui, que ja no és participar, però sí ajudar a altres al que guanyen. I constantment que visiten la nostra web, per només les notícies, sinó per a concursos, xats, o sigui, que levante-mv.com. Jo he participat en aquella enquesta, o que la comentàvem en Carlos Bosch, en la parcel·la esportiva valencianista. ¿Quién es el responsable de la actual situación del Valencia? El 92% señala al entrenador. Yo entre ellos. Cada un que vote lo que buiga, se pot votar també a jugadores. Ja no entra ahí. Correcte, molt bé. Míriam Reyes, parlem d'actualitat en la xarxa la pròxima setmana. Gràcies. Community manager de 3W, levanteemb.com. 11 minutets, 11 no, 14 minutets i arribem a les 12 de la vesprada. Què penseu fer durant estos dies de pont? Arriba Sílvia Tomàs a fer-nos les sugerències. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Solo en Biopark. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Nou de nou. Nou dies de celebració per al 9 d'octubre. El Palau de la Generalitat s'obre a la festa amb concerts, teatre, titelles, dansa, exposicions i visites guiades. Consulta l'agenda a la nostra web. Vine i participa de la festa de tots els valencians i valencianes. 9 d'octubre. Generalitat Valenciana. La gran festa dels valencians, el dia 9 d'octubre, el dia 12, és el dia de la hispanitat. Tenim uns dies d'esbarxo i de pont i en companyia de Sílvia Tomàs. Hola, Sílvia, què tal? Bon dia, de nou. Hola, bon dia. Quantitat de propostes, coses a fer, perquè tenim teatre, sí, superxulo, concerts, conferències, si mos agraden les xerrades, activitats de carrer... Sí, de tot, passada de coses, un poquet de tot. Anem a fer parada, si vols, al teatre per a començar, perquè al Teatre Talia, per exemple, tenim una cinta, entre altres, amb Natàlia Sánchez, que és la xiqueta esta de Los Serrano, que ara ja s'ha fet major. També estarà l'inigualable Miguel Reyán, som molt fan, i l'adorable Julieta Serrano. Un repartiment de luxe per a una comèdia de Miguel Miura anomenada Ninet i un senyor de Múrcia. És una obra que ha tingut ja dos adaptacions al cine, la última, la de García, la recordarem per... Con el Zapataki. Con el Zapataki. Así no... francés, con ese acento francés. Claro. Ah, així no tindrem els nus de la Pataki. Tampoc tindrem, ni hagué també una altra adaptació que va ser, en este cas, a Televisió Espanyola, una sèrie de diversos capítols que estava protagonitzada per Juanjo Menéndez, que era en 1984, i anem a recuperar-la perquè en la entradeta d'esta sèrie sí que ens explicava, ens resumia de què tractava l'obra. Andrés Martínez Segura, que desde siempre vive en Murcia, decide al morir su tía y heredar 300.000 pesetas de las de 1970 y su tienda de objetos religiosos, pasar 15 días en París. Para conocer París, darse un paseo por el Sena, probar la cocina francesa y comprobar por sí mismo eso de la libertad y el amor fácil. Qué grande Juanjo Menéndez. Pero es que estaba también Victoria Vera, Florinda Chico, Alfredo Landa, Erenguit Capitos, bueno, una maravilla. Bueno, es una especie de resum de lo que es realmente esta comedia de Miguel Miura, o des referents de la comedia costumbrista, y que ahora arriba así al Teatre Thalia desde el dijous, este dijous, fins al 25 d'octubre, o sea que tenim temps per a disfrutar-la. Apuntat en l'agenda, que vos agraden els musicals i que tornen en força al panorama teatral valencià. Uno per adults i un conte per a nanos, de Lewis Carroll, no? Sí, ja de tot. Per a començar, Les 50 sombres de Grey, que tenen musical, que ha sigut tot un èxit a Madrid i que ara arriba a València, però només estarà uns dies esta setmana. A l'Olímpia, del 7 a l'11 d'octubre, tot un cant, això d'eixir de la rutina i de buscar-li la part picant a la vida. Aniré en sentit contrari, eh? Me posaré la vida per Montera, que per cert, Grey i Anastasia, els protagonistes... Però té un sentit com còmic, així nada, sí, lúdic de la vida, que certament, a veure, l'obra literària no ho sé, perquè confesso que no me l'he llegit, però vaig veure la pel·lícula, i era com molt intensa, no? Així li trauen un poc el suc, la comèdia, el tema? No ho sé, el cert que s'esperava molt de la pel·li, a mi m'han dit, esta setmana precisament me digueren que quan acabà, era com per a demanar els diners de tornada. Al final va ser un poc raro. Així és, n'hi ha un musical, els personatges de Grey i d'Anastasia estan en l'obra, però no són els grans protagonistes, sinó també n'hi ha les lectores de les fans d'esta obra també formen part de l'elenc, que són aquestes que estan cantant i que introduïssen un poquet la història. I per cert que els dos protagonistes estaran així el pròxim dijous, els tindràs així, que m'han dit que Grey és guapíssima, Arantxa, és no, molt mine, guapo. Quin dia, el dijous? El dijous. La prèvia al 9 d'octubre estaran així protagonistes d'este musical de les 50 sombres de Grey. Comentaves també musical per a tota la família, no? Sí, un musical per a tota la família, però que té cançons en el seu repertori, com esta que sona de fons, el Satisfaction de los Rolling Stones, perquè és una revisió del clàssic de Lewis Carroll, Alicia en Wonderland. Encara queden uns dies, eh? Serà a partir del dia 15 i fins al 8 de novembre, esta versió del clàssic feta per Chema Cardenya, amb música, com diem, de los Stones, de Lou Reed, de Police i de molts més, Madonna també crec. No és una versió estrictament per a xiquets, sinó més bé una revisió un poc més adulta del món dels somnis de Carroll. Home, música de Rolling Stones ja me pareix que efectivament és per a crescudets, sí. Aquests musicals, als concerts, continuem parlant de música, però la pròxima setmana tindrem una activitat musical, en fi, molt variada, a més. I nosaltres avisem en temps, perquè cada volta que este cantaor valencià puja a l'escenari, les entrades s'esgoten rapidet. Torna Pep Gimeno, el Botifarra, amb Pau Xàfer al piano. Té nou disc. A un hombre que viene del pueblo nadie hace bajar la cara. Ese es el títol que li ha posat. És una dita molt bonica, eh? Un home sí. Que és de poble ningú fa baixar-li la cara. Pep Gimeno, el Botifarra, el Socarrat de Xàtiva. Si heu tingut ocasió de veure'l en directe, segur que l'heu disfrutat moltíssim. A mi m'encanta quan fa aquests cants i quan rememora les cantates antigues, les cançons de Bressol, les cants de batre i això, me xifla. Però quan el Botifarra comença a fer dites valencianes, hi ha un moment de l'actuació que comença a afilar una darrere l'altra com si fos un monologuista, i pot ser que se tire, no sé ben bé, 5 minuts diguent dites valencianes una darrere l'altra, i el personal és que se pixa de risa. I quina memòria que té el Botifarra. Dius que presenta nou disc en un rotllo més jazzístic, no? En el Mestre Schaffer al piano. Sí, en el Mestre Schaffer a piano, i és una cita important perquè, com tu deies, no és un concert, al final acaba sent tot un show d'arrels valencianes, i les entrades ja queden molt poquetes, per això avisem, serà el pròxim 14 d'octubre al Teatre Olímpia, i amb molts convidats, entre altres, pues ja s'ha anunciat Miquel Gil, però altres sorpreses que aniran desfilant per l'escenari ese dia. Ei, ara sí, si teniu nanos a casa, 100%, eh? Parlem d'una estrena, a més, gratuïta, per a vore Bola de Drac Z, nano, la batalla dels déus en valencià. I remarquem, és estrena gratuïta, a més amb dos cites diferents. És un projecte del que ja vam parlar en este programa, que va néixer d'un estudi de doblatge 100% valencià, que ha treballat durant mesos de manera totalment, bueno, pràcticament altruista, perquè al final és un projecte de crowdfunding que podien cobrir els gastos mínims per a fer esta doblatge en valencià 100% d'este capítol de Bola de Drac. I per a complaure als fans, el volen presentar de manera gratuïta. La primera cita és este 7 d'octubre al Teatre Capitol de Godella, i també una altra cita el 17 a l'Auditori d'Alboraia. I recalquem, és gratuït, i una forma estupenda de tornar-se a retrobar en este personatge, en Goku, en tots els demés i en els fans de la sèrie, que són molts, de moltes generacions diferents. No? En valencià i en el cine, eh? Peli de Bola de Drac Z feta en valencià, i des d'ací una abraç a César Lechiguero, a Maribel Casany, a tants actors molt estimats que de manera, com dius tu, pràcticament altruista, han tornat a reviscolar el doblatge en valencià, que des que ha mort Canal 9, la veritat és que, en fi, està també molt tocat. Bueno, més coses, propostes culturals ben diferents, és que ens proposen els amics de la Rambleta, en este cas, Javier Mariscal. Sí, estarà estos dies així, el dissenyador, il·lustrador i artista referent i compromès, serà concretament demà, dins del segle Sàvios a Rambleta, una conferència també gratuïta. L'únic que tens que fer és entrar en la pàgina de la Rambleta i descarregar-te la invitació. I també a Rambleta tenim una cita especial, sobretot els amants del cine de ficció, els amants del cine d'este fort, jo diria els friquis, com el nostre David García mateix se autodenomina. No sé, pues sí. Els friquis de Star Wars tenen algunes requestes? Jo crec que sí, ara no ho sé. Ara els de Star Trek sé que són estrequis, però els de Star Wars no sé. Ara li preguntarem. El cas és que este encontre va reunir els més fans de les pel·lis del cine fantàstic de tot Espanya, amb activitats per a totes les edats, exposicions, projeccions, també amb la possibilitat, i això és molt important, de comprar o d'intercanviar merchandising de les pel·lis favorites. Són encontres que tenen molt d'èxit a Estats Units, allà són cites multitudinàries i que així poquet a poquet se van consolidant. Esta cita serà dissabte i diumenge en Rambleta. Per supost, en el costat més fosc, no? En el lado oscuro de Rambleta. Bueno, i tenim per davant també molts actes al voltant del 9 d'octubre, la Festa dels Valencians. Alguna pincelladeta de coses sí, que podem fer? Sí, anem rapidet. El dia 8 i el dia 9 seran els dies forts. El dia 8 a les 10 l'exposició de la senyera al Saló de Crista i de l'Ajuntament, però també, evidentment, tenim concert al Palau de la Música, balls regionals amb músiques com la que estem sentint, serà a les 20 hores del dia 8 a la plaça de l'Ajuntament. Un festival de pirotècnia molt important, Si la pluja ens deixa, serà a les 12 de la nit en l'antic cauce del riu Túria, i per suposat el dia 9, dia gran, baixada de la Reial Senyera a les 12 hores, la Mascletà al concluir tots els actes, tota la processó cívica, i a les 5, entrada de Moros i Cristians 2015, organitzada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians. Una festa de carrer, com comentàvem abans en el principi del programa, Ximo, per a compartir amb tots els valencians i per a fer nostre totes les institucions i tots els carrers. I tant que sí, festa molt popular, completament oberta, festa de carrer, que la disfruteu moltíssim. Bueno, pues este últim minutet per a donar-vos un bes de part d'Arantxa Ferrer. bueno, que vos el doni ella personalment, si teniu a bé. Ella s'encarrega dels comandaments en el programa de Sílvia Tomàs, del Tito Bau i de tota la quadrilla. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu!